سرور کہوں کے مالک ہو مولا ہوں تجھے سرور کہوں کے مالک ہو مولا ہوں سرور سیوا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا شفیع روضہ جزا کہو تجھے یعنی شفیع روضہ جزا کہو تجھے یعنی شفیع روضہ جزا کہو تجھے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح کے ارشاد عطا فرمائے کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا, یعنی گناہ گاروں کے لیے, کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات عرض کرتے, مجرم ہوں اپنے عف کا ساما کروں سہا, میں مجرم ہوں اپنی مغفرت کی اپنی معافی کی ایک صورت یہ بنا رہا ہوں کہ یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے, کہ آقا تم روز جزا ہماری شفاعت فرمانے والے ہو, میں مجرم ہوں مجرم ہوں, دل سے خوف قیامت نکال دو, سایہ گناہ گار پہ دامن کا ڈال دو. مجرم اپنے عفو کا سما کروں روزے جزا کا کہو تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہو. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے, دل نکل جانے کی جاگ آہ کن آنکھوں سے ہو, دل نکل جانے کی جاگ آہ کن آنکھوں سے ہو, ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے, ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے, ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. اس عزیز ہے خدا نے دامن محبوب کو, ہاں اس عزیز ہے خدا نے دامن محبوب کو, چڑ چڑتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, ہاں چڑ چڑتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, دل نکل جانے کی جاگ آگا کن آنکھوں سے ہو, ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. سرور دے دیجیے اپنا اپنا ناتوانوں کی خبر, سرور دے دیجیے اپنا اپنا ناتوانوں کی خبر, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں گود کو آج ہے, چلو حسرت زدو سنتے ہیں گود کو آج ہے, خبر جس کی کے وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ ہے کہ وہ نعمتیں کھل کپل سب کے میں چھپا چھپ جائیں گے. نعمتیں کھل کپل سب کے میں لٹا دے جائیں گے. کشت گانے گرمی محشر کو وہ جانے مسیح کشت گانے گرمی محشر کو وہ جانے مسیح آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے. آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے. لوگ سنتے ہیں وہ دن آج گئے آ چلو دکھاتے جائیں گے. مجرم ہو اپنے عفو کا سامنا کرو شفا یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے. تمہارا نام مصیبت میں جب نیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. گناہ گزار جب لطف آپ کا ہوگا گناہ گزار جب لطف آپ کا ہوگا ہوگا. کوئی کہے گا دعائے ہے یا رسول اللہ کوئی کہے گا دعائے ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. کوئی قریب تراز کوئی لبے کوثر کوئی قریب تراز کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. نالہ ہوگا یعنی شفیع جزا کہوں تجھے یعنی شفیع سے جزا تجھے. جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف بھی حیرت زدہ تکتا کیا ہے. مانگ من مانتی منہ مانگی مراد لے گا میں یہاں نہ بنا مانگتا سے کہنا کیا ہے ان کے وہ تیرے تو ہوئے پڑھ پڑھ تیری سمسار وسیلہ کیا ہے. امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے. سب پیارے کی آیا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش پہ پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. زاہد کا میں گنہگار وہ میرے شافع اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے. بے بس کو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دو سو تو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. کاش فریاد میری سن سن یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے وہ کیا ہے. زیادہ ہے کس پہ سلا ٹوٹ گئے کس مصیبت میں گرفتار گئے صدمہ کیا گئے کس سے کہتا ہے کہ لیلا خبر لیجیے میری کیوں گئے بیتا بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے کیوں ملائی کر مارو کے آقا ایک مجرم ہے اس سے پرسش میں بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا بہر کا ہے دفتر اعمال پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے کر کا ہے فریاد کیا شاگرد رسول بندہ بے کس کے شغا رحم میں وقفہ کیا ہے سن سے یہ عرض بہر قلب جوش میں یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساخ تشو اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لوگ آیا میرا غامی لوگ آیا میرا غامی لوگ آیا میرا غامی لوگ آیا لوگ آیا میرا غامی لوگ آیا میرا غامی لوگ آیا میرا غامی لوگ آیا میرا غامی لوگ آیا میرا غامی لوگ آیا آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محبوب حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے یہ سما دیکھ محشر میں اٹھے شور چشمے پر دور گو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن میں نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے God.